Sveiki, gerbėmieji ir gerbiamosios studentės. Toliau pratęsime didžiojo kunigaikščio valdžios analizę. Ir jeigu praeitą paskaitą, na, turbūt gal ir per plačiai, bet reikalingai kalbėjom apie galimas įtakas, kurios galėjo formuoti didžiojo kunigaikščio valdžią ir tos įtakos iš vakarų Europos ir kelius, kuriais galėjo atkeliauti, ir matėme, kad viskas nebuvo ten taip labai paprasta, tai šį kartą reikėtų pažvelgti į kitą pusę, tai šiek tiek į pietus ir rytus. Ir čia taip pat nieko ypatingai gero nepamatysime, nes tas didysis kunigaikštis, kurį galų gale ir pripažįsta Lietuvos valdovai titulą, kartais jisai konkuruoja, kartais patys save ir karaliais vadina, kaip Gediminas. Tai toksai titulas jis atkeliavo iš rusiškų žemių. Nuo Mindaugo laikų lietuviam galų gale ima gerai sektis užkariauti ir įtvirtinti savo valdžią rusų kunigaikštystėse, na, o Gedimino valdymo metais tai jau tampa Lietuvos tokia mikroimperija, išsiplečia labai sparčiai. Ir natūralu, kad to kągi ten randa. Ten randa jau susiformavusią, jau kelis šimtus metų egzistuojančią, na, tokią rusiškai, normaniškai, bizantišką civilizaciją su didelė stepių civilizacijos įtaka. Tai, ką ir vadinama Kijevo Rusios palikimu ar Rusios palikimu. Nu, čia nereikėtų painioti su rusais, dabartiniais. Rusai tai ir kluotojai, pirminio žodžio reikšmė, arba švedai tiesiog, suomiai taip juos vadina, finai, ir normanai, kurie iš pradžių įsitvirtina prie Ladogos ežero, ir pirmoji tokia jų sostinė, jeigu taip galima išsireikšti, buvo senoji Ladoga, vėliau jie įsikūrė ir įkūrė ir įsitvirtina Novgorode. Na, o galiausiai pasiekė ir Kijevą. Kitaip tariant, normanam gal čia ta pati Rusija, tai na, tikrai gera vieta plėšti kailius ir prekiauti žmonėmis, bet dar svarbiau buvo kelias iš Baltijos jūros į Juodąją jūrą, tai yra į Bizantiją. O jie tuo keliu nusibastydavo net iki Kaspijos, iki Persijos, kur tik tai ten normanai nenuklydo. Tai taip, šitoje civilizaciniai terpėje ką Lietuva galėjo perimti? Na, visų pirma, daugumą gyventojų Gedimino laikais valstybės gyventojų ėmė sudaryti stačiatikai, ortodoksai. Tuo metu dar katalikų ir stačiatikų santykiai nebuvo jau tokie sužvėrėję kaip 18 ar 20 amžiai, bet buvo suvokiama, kad jie truputį kitokie. Perkrikštyti juos nereikia, bet jie kitokie. Na, tas kitokumas tai buvo nepripažįsta tiesioginio popiežio valdžios, orientuojas į Konstantinopolio, Antiochijos, Aleksandrijos patriarchus, ne Romos patriarchą. Na, teorinių ten tų ginčių buvo daugybė. Stačiatikai nepripažino bažnytinės ir religinės tradicijos. Grubiai tariant, taip, jeigu jau visai ūkiškai, tai nepripažino daugybės katalikų atliekamų ritualų, elgsenų, sakykim, skaistyklos nepripažino egzistavimo ir dabar nepripažįsta, požiūrės į blogio amžinumą, pas juos kitoks, stačiatikio akim, blogis yra laikinas ir visi, kokie ten baisus bebūtų, juda ir erodai anksčiau ir vėliau bus išganyti, skiriasi požiūris, na, dėl to ir pešiasi tas filiokvė klausimas, ar Dievas sūnus kyla iš šventosios dvasios, kaip kad katalikom atrodo, ar tik tai tėvas kyla iš šventosios dvasios. Na, kaip suprantate, klausimas toks, dėl kurio gali išpjauti 17 kaimų ir niekam nieko neįrodysi. Pagaliau buvo ir tam tikrų kitokių nusiteikimų, kurie irgi atsiliepė. Stačiatikių bažnyčia nepripažino valstybės ir bažnyčios tam tikro atskirumą arba bažnyčios autonomijos. Jie visada buvo linkę pataikauti pasaulietiniai valdžiai ir niekada nesakė gyventi nepriklausomą nuo valstybės gyvenimą. Tai galų gale ir atveda prie tokių kaip čia pasakius, religinių marazmų, kokius galime matyti dabartiniai Rusijai, arba caro laikų Rusijai, kuomet iš viso tiesiog oberprokurorą paskirdavo valdininką, kartais net ir nelabai tikinti žmogų, ir jis tvarkydavo kaip kažkoks Rusijos popiežius visus bažnyčios reikalus. Tiesioginė prasme visus. Na ir turėjo stačiatikių bažnyčia didelę tradiciją pataikauti pasaulietiniai valdžiai, kur jį atsipirkdavo, jeigu tik tai užmerkdavo akis pasaulietinės valdžios visokias išdaigas, tai galėjo labai ir labai šauniai su pasaulietinė valdžia sugyventi. Iš kitos pusės, stačiatikių bažnyčiai buvo labai menkos arba iš viso beveik jokių nebuvo misionieriškos veiklos ir atvertinėjimo tradicijų. Jie pasitenkino tuo, kad atžygios valstybė ir visus padarys krikščionių. O patiems stengti siūsti ten visokius šventus Adalbertus, Brunonus ar dar kokius, nematė jokio reikalo. Iš to išplaukė, kad nebuvo ir tokių reiškinių, kaip riterio ordinai, kryžiaus žygių ir panašių dalykų. Na, dabartinė katalikų bažnyčia dėl kryžiaus žygio atsiprašė, kad na, kaip ir čia taip nelabai gerai, o gal ir visai blogai buvo, bet viduramžių akim tai buvo visai šaunus dalykas, sielų daug išgelbėjo tų, kurie dalyvauja, atsikrato visuomenė nereikalingų žmonių, iškeliauja kažkur ir sėkmingai žūna. Na ir bendrai žiūrėk dar gal ką ir atverčia krikščionių tikėjimą. Irgi tai pliusas. Tai pas stačiatikius to nebuvo ir galėjo šimtus metų būti lietuvių kunigaikščių valdžioj. Tai nuvažiavę pas juos kunigaikščiai tam, kad daugiau mažiau lojalūs tie vietos gyventojai jiem būtų, jie visai nesunkiai priimdavo stačiatikybę, jo labiau, kad niekas ten nieko ypatingo nereikalavo. Užpils vandens, kartą per metus ateik cerkvę pastovėsi, nes sėdėti kažkodėl cerkvėse negalima, išklausysi velykinės pamaldas ir viskas gerai. Išpažinties ten ir kapstumos nėra, kolektyvinė išpažintis, skaito nuodėmes, visi linksi. Kažkokiu ten tokių lindimų į tavo sielą, į šeimininį gyvenimą ar dar ką nors irgi pastačiatikius gana mažai. Na, eilinio parapiečio akim turi daugybę pliusų. Labai formali religija, reikia formalumų laikytis, o dvasės tavo ten tie reikalai paliekami tarsi taip. Jeigu tu ne vienuolis, tai nieko baisaus, ką tu ten galvoji ir ką tu ten ruošiesi pagalvoti. Taip, aišku, ne visada buvo, čia aš kalbu apie viduramžius, o ne 19 amžiaus antrą pusę. Tai gerai, stačiatikybė ir daugybė stačiatikių, kaip keistai bebūtų, darė labai menką įtaką valstybės valdymui ir politikai. Lietuva neperėmė iš rusų kunigaikštysių ten jau susiklošiusios valdymo ir paveldėjimo tvarkos. Greičiausiai dėl to, kad ir visuomenė stipriai skiriasi, ir valstybės pobūdis. Ką turiu omeny? Kijevo ir Novgorodo ir bendrai tos senosios Rusios elitas buvo normanai, susimaišę su vietos kunigaikščiais, su polavsais ir pečenegais, su švedų, na, tuomet dar ir tų švedų nebuvo, bet švedijos ir vakarų Europos, sakykim, normanų pasaulio dvarais. Ir tie visi ten Jerisleivai, Helgos visokiausi ir panašios kunigaikščiai, dabar stipriai surusinti, istorikus surusinti. Jie buvo tokia viena koja normanų pasaulį, viena koja Rusijai. Kuogi jie užsiminėjo, tai mokesčių plėšimų, prekybos kontrolė, bei kas labai svarbu, vergų prekyba. Ir pirmieji tų rusų aprašymai, tai yra Ibn Foldano kelionė prie Volgos, kur ten, kuo prekiauja, moterim prekiauja, pagrobtom ar ten dar kažkokiam, vergus veža ir pardavinėja daugiau mažiau arabų arba Bizantijos graikiškiam pirkliam. iš to, kaip sakant, kukliai ir gyvena. Jie, normano, užsiminėjo vergų prekybą ir Europoje. Čia kažkaip filmuose ir dar kur mažai tas atsispindi, bet pačių normano visuomenėse vergų skaičius buvo didelis. Beveik kažkokios antikinės jau ten Graikijos laikus priminė. 14%, net 15, 12, 18. Buvo tiesiog vergai, neturintis nieko, kuriuos galėjo nužudyti, parduoti, iškeisti, ką nori su jais padaryti. Lietuvoje tokių mastų ir tokių vergų nebuvo. Čia, kaip minėjau, karo belaisviai buvo. Bet valstybė iš savų ką nors pavergti ar kunigaikštis nelabai galėjo. Aš jau ten pirmą paskaitą berods minėjau, kad Lietuvoje čia tas piliakalnių milžiniškas skaičius analogų neturintis, tai dar reiktų padauginti, kad gyvenamos ir aramos žemės archeologų yra nustatyta, jos sudarė apie 20% Lietuvos teritorijos, kitur buvo žemdirbystė neįmanoma užsiimti normaliai dėl įvairiausių priežasčių. O tų piliakalnių dabar sąraše yra 842 čia kultūros paveldo. Ne visi dar surasti, ne visi aprašyti. Pora šimtų yra tiesiog sunaikinti ir nuskandintų, ir nuartų, ir ko ten tik tai nenutikė. Tai intensyvumas tokių žmonių, kurių nelabai priversi, nes jie su ginklais, jie įsitvirtinę, buvo gana didelis. Taip ten kažkaip pagrobti kažką galėjai, bet po to tau, kai paaiškins, kad buvai neteisus, tai mažai nepasirodys. Nesivystė čia tokia normali klasikinė prekyba nei vergais, nei vidinė vergovė. O iš kitos pusės, nu, kai pabėgs jisai, kur tu ten tose Lietuvos miškuose ir pelkėse sugaudysi? Ir nesugaudysi. Nebuvo ką nei kaip daryti. O tuo tarpu rusiškose žemėse visa tai galų gale jau tokia va visiška vergovė, kad kasmet baudžiamos ekspedicijos ar kažkoks grobimas atvyksta ir pagrobė tuos žmonės, kuriuos galima parduoti, jos baigėsi. Ypač krikštą priėmus, nes atsirado apribojimų. Paskelbė Stačiatikių bažnyčia, kad vergų pardavinėjimas ne krikščionim, kitaip tariant, ne Stačiatikiam yra nuodėme. Stačiatikiam, jeigu vergus parduodi, tai labai gerai, čia ne bažnyčios reikalas. Tai truputį tai apribojo. Nebebuvo kaip pardavinėti ten kokiam hazaram, normanam ar arabam, apribojo. Bet tas vergų kiekis visuomenėje jis išliko, Rusijoje jie buvo vadinami arba holopais, daugiausiai holopais. Holopas slavų kalboj, chlopets, chlop, tai yra bernas, vyras, na, vyras, va toks, valstietis, kaimietis, tai čia vakarų slavų. Ir jis nieko blogo nereiškia, tiesiog. Ir Ukrainoje, tiesą sakant, chlopcai ten vaikinai reiškia. Rusijoje tai reiškia socialinį statusą vergo. Žmogaus, kuris pagal tai Jaroslavo tarsi išmintingojo, gal ir ne, ten buvo tokia rusiška tiesa, pirmas įstatymo rinkinys. Tai va, jeigu nužudai holopą, tai tu niekam neskolingas. Jeigu nužudai savo, nieko jokių pretenzijų nereiškia. Jeigu nužudai svetimą, turi sumokėti baudą ir išpirką už savininkų, nes bauda kunigaikščiui, išpirka savininkų, nes na turtą sugadinai, nu kaip čia kitaip. Tai va toks žmonių ir statusas. Žodžiu, tradicija buvo, kiek tų holopų buvo? Holopų buvo labai sunku pasakyti. Yra pagal jų kiemus skaičiavimai, kad skirtingose regionuose nuo 4%, na tai čia beveik kaip ir niekas, tie gal ir Lietuvoje visokių neaiškių vergų buvo, iki 40%, kas jau milžiniškas skaičius. Ir ta rusiška, vėliau gana žvėriška baudžiava į savo šaknim va, ir išplaukė iš tos dar iki mongolų užkariavimo, iki aukso ordos egzistavusios holopo sistemos. Holopai turbūt ir aiškinti nereikia, jie dirba arba kokiam dvarininkui, ar kokiam kunigaikščiui ir yra pagrindinė išnaudojamoji jėga. Greta holopų dar egzistavo smerdų kategorija, kuri iš dalies sutapo su holopais, bet na, smerdai tai čia net ir etimologija žodžio, kad smirdi ten tokie va, visokie. Irgi nelaisvi žmonės, tik tai ten berods dalis jų Tokie, na, viena kunigaikštystė kitą užkariauja, užima kažkokius kaimus ir tuos gyventojus paverčia va, nuo jos priklausomais. Tai tokia ne visai vergai, čia greičiau jau baudžiauninkus primintų. Buvo dar atskiros kategorijos kaip zakupas tokie. Zakupas tai vergas toks ne visai, vėlgi daugiau baudžiauninkas, jisai holopas, bet jis laikinai, kol gražins skolą, arba nustatytam laikui, ten 7, 10, 12 metų. Na, nesvarbu, į tas kategorijas nelyskime, bet faktas vienas. Rusų visuomenė, tai buvo gana klasikinė vergų ir baudžiauninkų visuomenė su aukštu feodalų užkariautojų, gana brutaliai besielgusių sluoksnių. Lietuvoje niekas čia nieko neužkariavo, valstybės centralizacija vidinė, ir dėl to vidaus šitos valstiečių simti ir pardavinėti kairę dešinę, na, buvo tiesiog neįmanoma. Galėjo blogai baigtis. Ir kokie ten Mindaugai, Gediminai ir Vytautai, na, apie Vytautą tai čia ir šneku, gali, nėra ką šnekėti, jie nebuvo savininkais savo valstiečių. Ne jie, nei bajorai. Siejo tam tikri santykiai, bet ne šeimininkas ir vergas. Rusijos buvo kitaip. Tai gerai, tai jeigu šito niekaip neperėmė ir Lietuva, etnografinė Lietuva neatnešė visuomenės ir ekonomikos pagrindo, tai visa kita jo labiau negalėjo nei atnešti, nei perimti. Kadangi Rusija, kaip minėjau, užkariavo tokie gana normaniški veikėjai, jie pakankamai greitai, tai čia jau po Vladimiro anūkai, na, Jaroslavo išmintingojo ar Jaroslavo valdymo, nusistovėjo tokia savotiška sistema, liestvica vadinama, na, tai kaip kopečios. Ir anksčiau ji tokia buvo. Ką jinai reiškia? Ji reiškia, kad kunigaikštystės valdo ne tas, kuris valdo, va, čia mano kunigaikštystė, čia mano senelis, mano tėvas, aš, čia mano vaikai ir anūkai, ne. Valdo giminė. Kitaip tariant, didžioji kunigaikščių tampa pagrindinis tos kartos vyras. Kai jis numiršta, visos kunigaikštystės pajuda. Kunigaikštis pervažiuoja iš kunigaikštystės į kunigaikštystę. Na, gerai, va, turėjo tėvas 7 sūnus, vyriausiam paliko didžiojo kunigaikščio sostą ir visi kiti ten išdalino įvairias valdas. Visi jie kunigaikščiai lygus, na, tas lygesnis didysis kunigaikštis. Tas didysis kunigaikštis numirė ir tada paveldė ne jo sūnus, anūkas ar ten žmonos brolis, o jo brolis, tas, kuris po jo vyriausias. Na, gali taip nutikti, kad visi jie išmirė. Jeigu jau taip nutiko, tai tada taip jo to didžiojo kunigaikščio vyriausias sūnus turi teisę paveldėti. Bet jeigu yra bent vienas, tai ne. Jisai paveldė didžiojo kunigaikščio sostą, bet jo ankstesnis valdos atitenka kitam iš giminės. Tai buvo pasiutusi komplikuota ir kvailiausia sistema, kokią galima įsivaizduoti, nes turbūt aiškinti nereikia. Kiekvieno bet kokio kunigaikščio, o jų ten prisiveisė keliasdešimt. Jau galima buvo suskaičiuoti ir 40 vienu metu. Tai vieno mirtis automatiškai reiškia, kad pajudės kokie 20 kunigaikščių iš vienos kunigaikštystės į kitą. Palikdami ankstesnį ir pereidami į kitą. Tai vedė prie visiško tokios abejingumo ir keisto požiūrio į savo pavaldinius. Nes nu, ko čia labai prisirišti, va, dėdė numirs ir išvažiuosiu. Vedė į nesibaigiančias, kaip rusų neterminas, atsirado usobica. Usobica tai save, tarpusavio peštynės, toks terminas. Ne išorės karas, o vidinis. Tie karai buvo pastovus, nuolatiniai, niekada nesibaigiantis. Ir labai jau reikėjo kokio nors ten genėtino žveries, kaip koks ten Bogoliubskis Andrėjus, kad visi kiti ten ausis suglaustų, nutiltų ir išsigastų. Kol neatžygiavo mongolai, kol nebuvo Rusijos dauguma, nepakliuvo aukso ordo žinion, aukso ordo pati ėmė nustatinėti, kas turi būti didžioji kunigaikščių. Bet tada vis tiek žemesniam lygmenyje tos savo peštynės tęsė sėkmingai toliau. Tai beje viena iš priežasčių, dėl ko čia taip gražiai ir laimingai sugebėjo Gediminaičiai rusų žemėse įsitvirtinti. Ir kariuomenė buvo normalesnė. šauktinė ir lojalumas buvo toks mažiau abejotinas negu kad tų rusų kunigaikščių. Tai tvarko, šita idėja į Lietuvą neatkeliavo nei kur, nei kaip, nei, nors teoriškai galėjo, nes vesdavo rusų kunigaikštytės, o kartais ir kunigaikštytės, čia Algirdas sugebėjo žmonos dėka visą, galima sakyti, valstybę daryti, prijungti prie Lietuvos. Ir atrodo, tu turėtų ir tą perimti, neperėmė. Neperėmė ir nepernešė net ir miesto idėjų, tokių, kokie buvo rusiškose žemėse. O jų buvo, jų nedaug buvo, bet egzistavo. Tai yra miestai, kurie savarankiškai besitvarkantis, su večiamis, na, tokios prekybinės oligarchijos dažniausiai vietinės nedidelės. O kai kur ir didelės. Va, didysis Novgorodas, tai jis buvo didysis ne tik kad didelis ir kad skirtusi nuo kitų, bet tai taip, mikrovalstybė. Prekybinė. Sunkiai iš savo žemės ūkio galinti išgyventi, taip ten viskas skurdu. Bet už tai iš prekybos galėjo ir kelis šimtus metų išsilaikė. Ir tiesą sakant, tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nesugebėjo apginti Novgorodo nepriklausomybės, jau nekalbant apie tai, kad nesugebėjo jungti LDK sudėti, čia ir buvo Lietuvos žlugimo kaip didžiosios valstybės viena iš priežasčių. Bent jau amžininkai taip galvoja, tiek Strijkovskis, tiek Vijūkas Kojelavičius, matyt, kad galima jam pritarti. Kas būtų nutikę, jeigu būtų Lietuva priėmusi stačiatikių tikėjimą? Va čia tai klausimas, iš tiesų, klausimų klausimas. Lietuvoje apie tai mažai čia kažkaip masto, o galėjo taip nutikti, nežinote, Mindaugas žuvo, Daumantas pabėgo ir tą Pskovo kunigaikščio, sostas. Aš naudoju sosto terminą, nors čia taip nereikėtų vadinti iki krikšto priėmimo. Kėdė, ant kurios sėdė ir jį dėl to kažkokia šventa yra, na, jį čia greičiau iš pagonių pasaulio atkeliavo germanų, negu kad iš krikščioniško imperatorių ar kokie ten kiti karaliai. Na, turėdavo kažkokias privilegijas sėdėti, bet kitis stovė arba atsiklaupė. Turėjo, bet sosto užėmimas, tai kaip savoka iš viduramžių literatūros daugiau atkeliavo. Vainikavimas buvo svarbiau. Tiesa, va, kalbant apie stačiatikių pasaulį, nei ten vainikavimo, nei ten intronizacijų, nei dar kokių ritualų nebuvo. Paprasčiausiai užimdavo ir ne sostą, ne kėdę, o stalą užimdavo. Ką reiškia stalas? Sėdi, maitinasi, potauja ir potauja ne vienas kunigaikštis, o su savo kariauna, družina rusiškai tariant. Nu, vat, iš nuo vieno stalo prie kito. Jokių tenai patepimų, karūnų, vainikų ir panašių dalykų nebuvo. Jie atsirado tik labai vėlai, kuomet susigalvojo iš pradžių Ivanas III berods, vėliau Ivanas IV, o galiausiai Borisas Godunovas, kad reikėtų taip va kažkaip karūnuojant iš tuos sarus ar didžiuosius kunigaikščius kokią nors tokią kepurę užsidėti ir štai jau aš čia, na, tos kepurės tai jie užsidėdavo, bet kaip vėliau istorikai ištyrinėjo, tai ten ne Monomacho kokio nors imperatoriaus padovanota kepurė, ten yra tokia. Ir dabar Maskvoje saugoma, Kremliui būsit, pažiūrėkit. O ten paprasčiausia ar aukso ordos, ar kokių totorių, na, kažkokio valdininko kepurė. Na, bet tiek to. Rusai kildina tą savo karūnas iš tų ten Monomacho kepurės. Tegul kildina. Ne tame reikalas. Reikalas tame, kad intronizacijų stačiatikių tradicijoje nebuvo. Buvo imperatoriaus, Konstantinopolio imperatoriaus. Bet tų visokių, na, geriausio atveju ten kokie nors iškilmingos mišos išlaikomas. Bet buvo kitas, buvo priesaikos davimas. Vadinamas kryžiaus bučiavimas. Labai dažnai valdžios užėmimas ir toks greitas užėmimas ir kaita reiškia vieną, kad tie pavaldiniai jie nelabai tokie lojalūs. Tai kad būtų lojalūs, jie turėdavo duoti masiškai priesaiką, dažniausiai tokią prievartinę, pabučiuojant dvasininko popo kryžių, kad štai jie pasižada būti ištikimais naujam valdovui. Ir tai tie kryžių bučiavimai ten buvo juridinė kategorija ir panašus dalykas. Jį kartais naudodavo ir Lietuvos kunigaikščiai, ir netgi tuomet, kaip jau kad katalikiška valstybė oficialiai Lietuva tapo, tam, kad garantuoti ten kokio nors vieno ar kito miesto ar kunigaikštystės gyventojų lojalumą. Bet grįžkime prie visų tų rusiškųjų ypatybių ir stačiatikybės priėmimą. Vaišvilkas, kuris pats buvo stačiatikių vienuolis, na, jis teoriškai galėjo savo dinastiją pradėti, bet buvo taip jau susigiminiavęs su Haličio Volynės kunigaikščiais, kad, kaip žinote, sugalvojęs nuvykti į Graikiją, į Atono kalno vienuolyną, jis valdžią paliko savo svainiui seserį vedusiam Švarnui, na, o pats išvyko ir pakeliui buvo nužudytas ten tų Haličio Volynės valdovai. Sunku pasakyti, ar ten politinis išpolis apskaičiuotas buvo, ar tiesiog persigėrė, nes po visų puotavimų atėjo vidurį nakties pasiaiškinti, kodėl paliko Švarnui, o ne ten kokiam Vasilkai. Na ir pasiaiškino, baigėsi pasiaiškinimas tuo, kad kardu per galvą, kaip žinote, ir Vaišvilkas žuvo. Tai gerai, kažkokias va teisės atsirado dabar Švarnas, stačiatikis, Rusinas, ir nieko iš čia Lietuvoje nesugebėjo, vargu ar iš viso Lietuva labai atvykęs buvo išluotas ir šitas šitoks įtartinas šansas kažkuo tapti neišsipildė. Ankstesni ten bandymai, kuomet Lietuva kažkokias duoklės mokėjo, neaiškės Kijevo Rusijai, taip pat čia prie nieko nevedė. Tiesioginio užkariavimo nebuvo, šitoks dinastinis ir dar nužudžius teisėtą didįjį kunigaikštį, karaliaus Mindaugo įpėdinį, irgi buvo klygatvis. Na ir ko gero paskutinis, gal ir vienintelis toksai rimtas šansas buvo Algirdo siūlymas Bizantijos imperatoriui, kad jis sutinka pakrikštyti Lietuvą stačiatikių religiją, jeigu bus paskirtas Lietuvai metropolitas, bet ne šiaip metropolitas, o toksai, kuris būtų, na, sakykime, Kijeve. Kijevas tuo metu Lietuvos miestas, ir jisai būtų visų rusų stačiatikių metropolitų. Jeigu tai būtų padaryta, tai aš taip spėju, kad problemų su kitų kunigaištyšių užkariavimais rusų likusių dar atėmimo, tiksliau jų neužkariavimo, atėmimo iš aukso ordos, tiesiog nebūtų. Lietuva būtų tapusi visų rusiškų žemės suvienimo centru, nes tas ten toks vienimas, kuomet valdo valstybę pagonis, kuris nežinia kam ten ką aukoja, arba katalikas, na tai jisai buvo, žinote, ribotas. Kaip ten bežiūrėti? Tarp katalikų ir stačiatikų vis tik praraja jau buvo labai aiškiai matoma. Ir dėl praktikų, ir dėl teorijų, ir dėl tiesiog kasdienio gyvenimo, nepasitikėjimo vienų kitais. Tai taip, šitas projektas Algirdo baigėsi niekais, metropolitu tapo Maskvos metropolitai ir Maskva, Rusija buvo suvienyta aplink Maskvą, aplink aukso ordos statytinius Maskvos didžiosios kunigaikščios, Vladimiro Suzdalės kunigaikštystės tokia menka atplaiša, mongolų dėka tapusią pagrindinę kunigaikštystę. Tai gerai, jeigu būtų Lietuva priėmusi stačiatikybę, Lietuvos ir politinis gyvenimas, ir sistema, ir ateitis būtų pasikeitusi. Aš nežinau, kas čia iš lietuvių būtų likę. Na, gal kažkokie išliktume. Gyvena gerusi permekai, komiai, ten kokie mordovai. Na, tai turbūt ir čia tai būtų kažkas tokio. Na, gal ir neišliktume, dievai žino. Bet pasaulio istorija būtų pasikeitusi labai rimtai, o gal ir gyventume gerokai kitokioje Europoje ir kitokiam pasauliu. Nes čia, žinote, tas šimtmečiais besitęsęs karas tarp Lietuvos ir Rusijos, ir Lietuvos ir Lenkijos ir Rusijos, jeigu energija būtų nukreipta į ekspansą kur nors kitur, tai taip, viskas atrodytų politiniam žemėlapį šių dienų pasaulyje visiškai kitaip. Na, bet taip nenutiko ir turbūt, ačiū Dievui. Nors drįšiau priminti, kad vis tik taip jau visiškai jokių ryšių su bizantišku pasauliu, ne, jie išliko. Lietuvos politinio elito didelė dalį stačiatikiai sudarė. Ir tai, kad jie buvo antrailiai politikai, dėl to, kad stačiatikiai, tai nereiškia, kad jie buvo kažkoks niekas užkariauti ten šiukšlės, į kuriuos galima nekreipdėmėsi. Ne, jie tiesiog negalėjo užimti pagrindinių valstybės pareigų postų. O jų netiek ir daug buvo. Ir tiesą sakant, net jeigu ir leisto, o kai ir leido, tai ne kiekvienam ten stačiatikai buvo atviros plačios durys į urėdus. Gerai, grįžkime nuo tų alternatyvų paieškų prie kitos labai įdomios temos, kuri atvedė prie to, kad didžiojo kunigaikščio valdžia ėmė silpnėti. Tai paveldėjimo klausimas. Ir čia galima išvelgti tam tikrą įtaką iš didžiosios stepės, iš mongolų ar panašios tradicijos. Turiu omeny, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystėj šiaip jau valstiečių turtas, tradicinis, va iki 20 amžiaus, jis buvo dalinamas visiems įpėdiniam po lygį. Majorato teisė neegzistavo. Ji buvo įleista labai ribotai, išimties tvarka, tik tai didžiausiam ten didikam, va sakykim, Radvilam buvo leista sukurti majoratą. Ir leido Seimas šio oficialus. Majoratas reiškia, kad tai yra atskira valda, kurią negali nei skaldyti, nei parduoti niekam. Jį paveldė tik vienas žmogus iš giminės, na ir visi kiti gauna tik tą, kad tas vienas žmogus panorės duoti iš majorato pajamų. Nu, tokia sistema. Majoratas, nuo žodžio, vyresnysis. Jį veikia natūraliai, veikia Prancūzijai, veikia Vokietijai, na tas Šarlio Piero malūnininko sūnus, na tai va, majorato pavyzdys. Iš batuoto katino turiu omenį. Gavo vyriausias sūnus malūnę, antras asilą, kad eitų su juo. Nu, trečiam nieko neliko, tai batuotą katiną davė. Ir tai jokia nepasaka, taip ir elgdavosi. Tų kadetų vadinam, čia juos Vokietijoje taip vadindavo, arba junkerio atsirado pavadinimas nuo to, jauni žmonės, kurie nieko neturi, arba vargšų riterių, ir panašus fenomenas buvo milžiniškas. Visą tą masę, aišku, susirdavo, arba tarnyba kariuomenė, arba plėšikavimas pakelėse, arba dar kas, bet valdos dvarininkų feodalų nebuvo skaldomas. Jo labiau tas pats lietė ir karalių valdžią. Labai retai ten, jeigu trys sūnus, tai kad padalins valstybę į trys dalis. Ne, nenorėdavo. Frankų dar karalystai tai buvo, dėl to tiesą sakant ir neišsilaikė Karolio didžiojo imperija. Dalino ir nusidalino taip, kad gražu žiūrėti. Na, o Lietuvoj tokia sistema neveikia. Turtą reikia dalinti visiems po lygiai. Va toks įdomus ir teisingas principas, bet valstybės požiūriu tai jis buvo toks, kad na, padalinai ir po to lauk, kada jau čia tie po lygiai pasidalinę išsitrauks peilius ir dar lygiau pasidalins. Taip ir nutikdavo. Perimti valdžią, perduoti valdžią, paveldėti valdžią, be karo, be kraujo praliejimo Lietuvoje negalėjo, nemokėjo, nenorėjo ir nedarė niekada. Ir kiekvienas toks valdžios perėmimas, numirus ar žuvus didžiajam kunigaikščiui, reiškia vieną, kad visi pavaldiniai sekančią dieną palaidotuvių renkasi, ką jie palaiko ir kurį palaiko. Bandė visaip tai institucionalizuoti, padalinti, perduoti dalį valdžios gyvas būdamas, nei karto tai nepavyko. Na, vieną kartą pavyko, taip, treniota perdavė valdžią Vyteniui. Bet ten, matot, ypatingas atvejis buvo. Visi treniotos broliai, ir taip spėjo ir kiti giminaičiai, buvo žuvę nesibaigiančiose mūšiuose ir karuose Rusijoje. Žuvo, va, liko vienas kaip pirštas ir tada įsisūnėjo ten kažkokį jam patikusi Vytenį. Na, kai jis numirė, tada Vytenis perėmė valdžią. Kiti visi perėjimai, tai neperėjimai, o perversmai. Daugiau mažiau kruvini. Dar daugiau Lietuvoje labai ryškiai, na, čia gal ne mongolų įtaka, kad valdžios perduoti negali, nors tai sužlugdė ir didžiąją Čingischano imperiją, būtent šitas dalykas, kad kiekvienas valdovas, jis tarsi nerenkamas, bet jeigu yra nepatenkintų, jie laiko savo pareigą pradėti karą prieš kiekvieną naują valstybės pagrindinį veikėją, pagrindinį monarchą. Ir visa tai, aišku, giminės ir kraujo giminaičių aplinkoje vyksta. Kas tą karą padaro, dar greitai gauna jisai kerštą, įvairiausio požymis, kraujo kerštą ir baigiasi dievas žino kuo. Tai Lietuvoje tai vyko nuolatos. Ir jeigu kada pavykdavo taip su nedideliu kraujo praliejimu, tai dėl kokio nors gudrių žingsnių. Na, žinote, ten kryžiuočiai apie Gedimino labai ten negerai atsiliepė. Girdėjo, jisai buvo arklininkas, nužudė Vytenį ir vedęs jo žmoną pasidarė lietuvių, žemgalos ir daugelio rusų karaliumi. Na, kryžiuočiai čia gal savo propagandinių tikslų turėjo, bet šį bei tą galima ir apie tai pasakyti. Tai gerai, arklininkas, tai čia nereikėtų galvot, kad kažkoks ten mėšlo graibytojas. Didysis kunigaikštis karo vadas, raitelis ir kas prižiūri jo žirgus, atsakingas už juos. Na, vėliau Europai tai hofmeisteris koks nors, ar specialios ten įvairiausios pareigybės buvo. Na, va, šitoj mūsų Europos daly, tai čia žirgininkas buvo didžiojo kunigaikščio pareigybė. Labai dažnai tai galėjo būti net ir antras žmogus po kunigaikščio. Taip, kad Gediminas galėjo tokias pareigas užimti. Netame reikalas. Vytenį jisai nenužudė, nes ten kitose metrašiuose yra, kad žaibas nutrenkė, ar kas ten nutiko, na, numirė nepalikęs palikuonį. Broliu jisai buvo, bet kas mums svarbiausia, jisai veda brolio našlę. Ir taip tada valdžios perėmimas tarsi atrodo toksai ir nekruvinas ir matyt didelio pasipiktinimo nesukėlė. Tiesiog vieną valdovą pakeitė kitas. Bet visais kitais ar po Gedimino mirties ir po Algirdo ir čia tas Jogailo su Vytautu nesibaigiantis karas ir po Vytauto mirties visą laiką koks nors kruvina baisiausia istorija, kuri tiesiog valstybė prie žlugimo slenkščio atveda, nes visada į tą istoriją įsikiša išorės jėgos. Arba Lenkija, arba kryžiuočiai, arba dar rusų kokios kunigaikštystės, Maskva ir kas ten tik nori. O ir tarpusavį gali valdos pasipjauti gana sėkmingai. Akivaizdi tendencija palikti savo turtą ne vyriausiam, kur jau ten giminėjai, savo šeimoje, o jauniausiam. Arba vaikam iš paskutinės santokos. Nes čia matyt, tą irgi reikia konstatuoti, mes tą matome, kad tie vyresni broliai, kurie na, tą majoratinę ar kažkokią įprastinę tvarką turėtų perimti valdovo sostą, jie nieko Lietuvoje negauna. Kestučio iš pirmos santokos, nedaug mes ką žinom, tą Būtautą, kuris sukelimą prieš Kestutį sukelia ir greit pralošęs pabėga, atsiduria kryžiuočių ir Europos globoj. Žinome jo kitą sūnų Vaidotą, kuris Kauną gino, pakliūna į nelaisvę ir daugiau apie jį nieko nežinom, galimas daiktas, kad numirė kažkur ir kažkaip. O Vytautas čia ir dar jo trys, na, du broliai, Vytautas ir du broliai, jie akivaizdžiai iš Birutės, tai yra greičiausiai iš antros santokos, nes labai jau didelis skirtumas ten išeina pagal amžių vargo, ar moteris viena galėtų pagimdyti ir Būtautą ir Žygimantą Kestutaitį. Tas pats su Algirdu, atleiskite, jisai va didysis kunigaikštis po perversmą ir ką, jis turi žmoną, turi su ta pirma žmona krūvą sūnų ir tie jo pagrindiniai vyriausi Andrėjus ir Dmitrijus, jie kur, va jie niekur. Valdžia paveldi jam numirus iš jo antros santokos, kaip sakant, Jogailą su savo broliais Švitrigailom, ten Vaidotais, Andriu Skirgailą ir taip toliau. O tie, kur, o tuos, tai dar ne tik, kad nieko negauna, tai dar juos po Algirdo mirties tiesiog su ginklu išvėja, nes jie pabando ten pakrašiuose užimti kokias nors žemes, nieko neužima, išvėja juos ir pasidaro jie tokiais laisvai samdomais kunigaikščiais, kam kur reikia karo vado specialistą, va jisai ten ir bus. Jie beje ir dalyvauja Kulikovo mūšyje, ten Maskvos didžiosios kunigaikštystės su Tachtomyšu ir ne paskutinį vaidmenį suvaidina. Švelniai tariant, nes ten tas didysis kunigaikštis gana nekoks kaip karo vadas, o šitie matyt, jie ten ir strateginį vaidmenį vaidina. Tai žodžiu, bet niekas jų nepasigenda, niekam jie neįdomus ir tiesą sakant, kad jie čia vyresni sūnus, na ir kas iš to. Vėlgi Gediminas, kaip pamenate, kaip jisai padalina viską, paskiria, kam ten Vitebską, kam ką, Vilnių, tai yra sostinė, paskiria savo jauniausiam sūnui, kuris, kad nesupainėtų su vyresniais, dar ir jaunučių praminamas. Na ir jo žmona dar ir jaunutė, čia jau nežinau, ar žmona parinko pagal vardą, ar kai vedė, kad nepainėtų vyro vardu praminę. Tai taip. Šitokia sistema, beje, ji turi, na, pavadinimo neturi, bet ji egzistavo mongolų valstybėse. Kuomet hanas palieka savo ulusą, savo jauniausiam sūnui. Kodėl jauniausiam? Todėl, kad sūnų gali hanas, kadangi daug patystė vienokia ir kitokia, turėti labai daug. Ir dievas ten žino, kokie tie sūnus. Jie, kol tėvas nusens, jau bus saugę. Jie turės savo ordas, savo ulusus, savo kariuomenę, savo bandas, savo žemės. Ir kam jam dabar to tėvo turto pagrindinio? Nu, ką užkariavai, kur nukeliavai, ten gyvenk ir turėk. O jauniausiam paliksiu, va, ir jis turės. Ir jisai garantuotai, na gerai, tam tėvui dabar numirė 60 metų, vyriausiam sūnui kokie 40, ten 5, nes anksti pradėdavo vaikus gimdyti. Ir ką, jį išrinksi, jis jau ten veteranas toksai, kiek jis pavaldys 10 metų ir numirs. Ir po to vėl vyriausiam, tai nespėsi ten tų chanų kaip pirštinės kaitaliosi, kas kiekvieną žiemą. Tai ar ne geriau išrinkti jauną? Paskirti jauną, va, jis perims, jisai, va, dar jo labiau, jis neatsiskyręs nuo tėvo, jis tėvo išauklėtas, va, ir jis ir galės ir valdyti. Tai turkakalbių valstybė ir tiesą sakant, mongolų valstybė aplinkoje tas buvo gana įprasta ir nieko nestebino. Labai gali būti, kad čia tokias tendencijos šiek tiek lietė ir Lietuvą. Nes taip žiūrint, tai taip, Gediminas jauniausiam paliko sūnui viską, Kestučio palikimas atiteko jo antros santokos jaunesniem jo sūnum, Algirdo taip pat antros santokos jaunesniem sūnum. Galų gale ir kai Kazimierą Lietuvos didžiojo kunigaikščiui padaro Jogailo sūnų, jis irgi jaunesnis. Nors pagal visus įstatymus privalėjo Vladislavą vyresnį sūnų. Na, bet čia tokia jau Lietuvos politikų intriga buvo, gal to tame žiūrėti kažkokios to jauniausio sūnaus paveldėjimo principus gal ir nereikia. Ar Lietuva buvo feodalinė valstybė? Europinių požiūrių ne, ji feodalinė valstybė nebuvo, neegzistavo feodaliniai laiptai. Mano vasalo vasalas šitokie principai Lietuvoje neveikia. Kas pripažįsta didžiojo kunigaikščio pavaldinį, automatiškai pripažįsta ir didįjį kunigaikštį. Prievolės nustatomos nuo pajungtų valdų dažniausiai individualiai, tai nebuvo vieno nustatyto modelio. Jis įsitvirtino kaip, nu labai paprastai, atsitrenkdavo, užimdavo ar pakviesdavo lietuvis ir jie pasakydavo, kad mes senovės neliečiam. Ir ta žemės ten, Zemlė prisluhaišyje netgi vadindavo. Tai yra žemės ne Lietuva, ne Lietuvos valdomos, o Lietuvai, na, pavaldžios ar paklūstančios. Kaip jūs ten tvarkotės, tvarkykitės kaip norit, nors ten, taip sakant, ir su vyža sriubą srėpkit, Lietuvai tai neįdomu. Jūs privalote karo atveju tiekti karinį kontingentą, vėliavą, ir mokėti nustatytus duoklės. Tas duoklės dažniausiai ten paveldėdavo, kokias anksčiau rinko, tokias ir toliau rinkite. Tik tai ne savo, ne upę išmeskite, o mum atiduokit. Jos gal ten labai žemesnės negu mongolų ir nebuvo, bet mongolai turėjo vieną bjaurę savybę. Jie tas savo duoklės atpirkėjam kartais atiduodavo, tai kai atvažiuodavo ten koks perėjūnas, kuris išplėždavo viską, ką gali. O kita bjauri savybė, iki 15 amžiaus jie mokesčius rinkdavo ne kasmet, o kas 7, kartais 9 metai. Na, tai atrodytų, kas čia baisaus, labai gerai, mokesčių nemokė. Tai gerai, bet praeina tie 7 metai, nieko nemokėjęs, ir 8 turi atiduoti visą metų uždarbį. Na, galit sakyti, tai tu susitaupyk. Na, galit sakyti. Pabandykit patys susitaupyti. Kas 10 eurų pasidėti kur nors. Ir neišleisti 7 metus. Na, aš tokių šventų žmonių nepažįstu, bent jau Lietuvoj. Kažkokiu būdu iš taupyklių, didelių taupyklių galite va, nepirkti, nes pinigai iš jų vis tiek išgaruos. O ką aš čia pasakoju? Vaikystai turbūt bandė taupyti, tai jau patirties turite. Tai... Gerai, mokesčiai šiek tiek mažesni, arba ne taip žvėriškai surenkami, į vidaus gyvenimą nesikiša, laikykitės senų papračių ir nesukit mum galvos. Šiuo požiūriu taip, tai buvo patrauklu. Ir prisijungdavo, arba buvo prijungiamas kunigaikštystės, pašalinus anksčiau buvusius kunigaikščius, arba išmirus giminį. Arba, na čia Vytautas su Smolensku, tai jau sublizgėjo, tai sublizgėjo, jis 3 kartusgi kariavo. Kokiu būdu jisai ten iš viso atsidūrė tam Smolenske? Numirė tėvas ir paliko 3 sūnus, ir tie 3 sūnus susipešė. Ir gudriau nesugalvojo, kaip ar pats Vytautas įsisiūlė, ar jie pakvietė, jis sakė, tuoj padalinsiu viską teisingai. Tai kaip padalino, ogi savo Smolenską pasiėmė ir tiek. Na, teisingai turbūt pasielgė. Žodžiu, Vytautas labai Smolenską mėgo, mylėjo, jo tam majestotiniam antspaudė didžiajam, kurį, manau, matėte, visur jį įdeda. Jisai ir sėdi soste su herbu, laiko, skydu, o tam skydė ten lokys. Tai čia ne Žemaitijos, čia Smolensko herbas. Žemaitijoje mešką ir lokį ten ima naudoti gerokai vėliau, kaip heraldinį ženklą, 16 tik tai amžiai, 17 įsigali. Tai gerai, iš pradžių taip, po to ten sukilo, surengė karą, po to persimetė, ten bandė prie kitos Maskvos berods prisijungti, vėl kariavo. Galų galę sutarė Smolensko, atsibodo jam. Tai ir Vytautas, ir lietuviai susitaikė su savo likimu, pareiškia, kad tiek jau to, neatsikratysi vis tiek šito Vytauto ir tapo Lietuvos sudėtinė dalimi. Tai čia, taip sakant, vytautinės diplomatijos ir karybos toks įstabus rezultatas. Kitur galėjo būti vedybos, galėjo būti po išmaros užpuolimas, galėjo brutalus užkariavimas, galėjo mongolų statyto kunigaikščio išvijimas. Priemonių buvo visokiausių, bet faktas buvo tas, kad labai dažnai tos valstybės atsidurdavo didžiojo kunigaikščio žinioj, ir jokio ten tokio, kad va, pas jūs atsiūsiu čia savo grafą, na, nebuvo grafų, bet kokį nors čia baroną, hercogą, grafą, ir jisai valdys tol, kol davojas vasalo priesaiką man, tokių nebuvo. Buvo be abejo vasalinių kunigaikštysčių. Beje, tų labai stipriai kunigaikščių ir kunigaikštysčių sumažėjo po Vytauto organizuoto puikaus žygio, kuris pasibaigė Vorsklos pralaimėjimu baisiausiu. Lietuvos kariuomenė, ten galima sakyti, žuvo visa, Vytauto atskiros karalystės projektą žlugo žygio prieš totorius ir na, žodžiu, ten buvo sutriuškinimas. Bet na, pats Vytautas vos gyvas liko ir legendos sako, kad va, Kaune Vytauto bažnyčia, tai dėl to, kad jisai atsidėkojo, jog gyvas iš to mūšio sugebėjo išjoti, tai švenčiausiai paneliai Marija ir pranciškonam jisai va, fundavo bažnyčią. Gana mistinė tokia ir dabar jį Kaune sėkmingai stovi. Būsit pro šalį, eisite, kada nors užeikite. Ten toksai stabuklingas akmuo yra ir visko ten yra. Vaižganto, taip sakant, parapija buvusi. Tai taip, bet Vorsklos mūšėje ne visiems taip gerai sekėsi. Ir žuvo tenai 10 rusų kunigaikščių. Jie žuvo ir Vytautas tą progą perėmė jų valdas, daug galvos nesukdamas. Taip pat jisai ten dar nuvaikė Algirdo pirmos santokos vieną kitą palikuonį. Vėliau, kaip žinote, kovų ir visokių intrigų prieš Jogailos brolius, dėka juos visus nušlavė, išskyrus Švitrigailą, bet apie Švitrigailą dar atskirą šneką pakalbėsime apie jį, reikšmingas veikėjas Lietuvos istorijoje ir politinėje istorijoje. Na ir taip, jisai valstybę centralizavo, vietoj kunigaikščio ėmė skirti vietininkus. Vietininkas, kada noriu paskiriu, kada noriu atleidžiu, jis nėra vasalas. Jis tiesiog vykdo funkcijas, biurokratas galima sakyti. Ir po Vytauto valdymo liko kelios smulkios kunigaikštystės, tai Mstislavlio, Gomelio, Pinsko, Slucko ir Kobrino. Na, jau iš to, ką išvardinau, tai gal dabar čia toks garsesnis Pinskas ir Gomelis Baltarusiai. Na, Gomelis tuo garsus, kad antras pagal dydį Baltarusijos miestas, o jį nuvažiavus tenai nei žiūrėti, nei veikti, nei iš viso niekas, vidury nieko, su nieko paremtas. Jos tokios pakraščio ir gudijos pelkėse, daugiau ar mažiau įsikūrusios. Jas ir paliko, kad nebinėti iš vienos pusės su jom. Jos buvo reikšmingos, nes būtent, pažiūrėti tas kunigaikštėlės tokias priklausomas ir vasalinės, jos tarsi dengė etnografinę Lietuvą nuo stepių zonos. Tai buvo praėjimai pro gudžiasias Baltarusijos pelkės. Kai kurios iš jų buvo tiesiog likviduotos laikui bėgant. Kai kurių išmirė valdančios dinastijos, Vaslucko kunigaikščiai išmirė, liko viena dukra, Sofija berods 17 amžiaus pradžioj, ir dėl tos kunigaikštytės rankos ir paveldėjimas susipešė dvi giminės, tai Radvilos su Chodkevičiais, manau, gal esat gal ir girdėję tą garsų jų vos nepilietinį karą vidury Vilniaus. Vienas 15 tūkstančių kareivių, kitas 6 ar 8 tūkstančius ir jau jie ten ruošiasi Vilniuje surengti mūšį dėl Slucko. Šiaip taip susitaikė, Sluckas atiteko Radvilom ir buvo įtrauktas į Nesvyžiaus ir Radvilų giminės domeną ir majoratą. Tai gerai, smulkios kunigaikštystės tokios vasalinės išliko, bet jos buvo vasalinės ne ta prasme, kad kiekvieną ten omažą atliktų, dėtų rankas į suglaustus valdovo delnus. Ne, jie tiesiog turi šiokį tokį savarankiškumą, bet yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sutartį ir jokių tenai teisų persimesti, prisijungti prie kitos valstybės jie neturi. Beje, tos kunigaikštystės buvo pakankamai lojalios. Taip reiktų pasakyti, ir kai kurios kaip Slucko tai suvaidino rimtą vaidmenį kovojant su totorių, Krymo jau nebe aukso ordos, o Krymo totorių antpoliais. Dar vėliau be abejo atsirado ir tokių kondominimų porą. Tai vienas iš jų buvo inflantai arba Livonijos vaivadystė čia po Livonijos karo. Daugpilis, taip sakant, Rezeknė, ta rytinė Latvija. Ji buvo tokia ypatinga, nes ji buvo valdoma kartu Lietuvos ir Lenkijos. O tas valdymas kartu reiškia, kad pareigas užima Lenkas lietuvis. Pasitraukė arba numirė vaivada, buvo Lenkas, dabar bus lietuvis. Numirė lietuvis, dabar bus Lenkas. Kaštelionai ten urėdai ir taip toliau. Vietiniais tais ten vokiečiais įtartinais visokiais nelabai pasitikėjo. Na, toks labai įdomus kondominiumas, ta prasme, vaivadystė Lietuvos sudėti, o valdininkai, pareigūnai skiriami tokia mišrė keista sistema. Na, ir dar vienas vasalinis darinys, tai Kuršo kunigaikštystė, kurią Žygimantas Augustas dar įkūrė, na, bet galų galę jo statusą apibrėžė ir nustato po Livonijos karo. Kuršo kunigaikštystė ten daugiau mažiau sutapo su Kuršo viskupystė, bet dar su kai kuriom žemėm. Ji buvo sudėtinė valstybės dalis, bet santykiai su valstybė buvo tokie, kad karo atveju turėjo duoti 300 raitelių, raitarų, na, šarvuotų raitelių su pistoletais, ir tuo viskas apsiribojo. Galėjo ten išdarinėti viduje, ką tik tai nori, bet formaliai tai buvo Lietuvos ir Lenkijos bendras vasalas. Lenkija turėjo kitų vasalų, tai ten kurį laiką ir Moldavijoje, ir lindo į Septynpilį, ir visokių ten nedidelių, aišku, bet nedidelių valdelių vokiečių žemėse, galų gale, kuomet Prūsijoje sunaikina kryžiuočio ordiną, tai iš gabalo jo sukuria Prūsijos kunigaikštystę. Tai ta Prūsijos kunigaikštystė buvo Lenkijos vasalų iki 17 amžiaus vidurio. Lietuvos vasalų nebuvo, Lenkijos buvo. Va taip per valdovą tokiais keistais vasaliniais santykiais. Taip, kaip žinote, Kuršas tai dar ir turėjo pats valdų. Ten visas tos Tabogos salos, Gambijos upės žiotyse prekyvietė buvo įsirengę faktoriją. Na, čia aišku, daugiau istorinė įdomybė, kad ir abiejų tautų respublika sugebėjo laivus statyti ir kažkur plaukėti. Na ir kaip mūsų vasalai, tai galima sakyti, kad tai ir mūsų istorijos dalis. Bet tiek jau to. Faktas vienas, kad tik tai po Vytauto Lietuva buvo labai stipriai ir galima sakyti, galutinai ir negrįžtamai centralizuota. Tai yra, Lietuva iš tokios ankstyvosios viduramžių feodalinės mišrainės staigiai peršoko į centralizuotos, kaip tiem laikam modernios. Be abejo, tokie patys procesai 15 amžiuje vyko Prancūzijoje su ten Liudviko daugiausiai 9 siejama. Vyko Anglijoje su, tiesa, čia Tudoru šiek tiek vėliau negu Vytautas, bet vis tiek su Tudoru monarchija. Vyko ir kitur. Grubiai tariant, tos valstybės, kurios 15 amžiui nepergyveno to pirminio centrinio su kažkokiu tokiu daugiau mažiau apšviestu monarchų prieš akį, jos neišgyveno iki 17 amžiaus. Lietuva išgyveno. Tiesa, su tam tikrais pokyčiais, bet išgyvena. Tai gerai, valdovo kaip suvereno vaidmuo. Ir tiesą sakant, atrodytų, koks skirtumas, kas valdo eiliniam ten kokiam gyventojui. Ne visai tas. Numirs. Per tą karą kas ten nukentės, kas nenukentės, o valstiečiai nukentės. Arba savi, arba svetimi apiplėš. Dar daugiau, valdovas buvo valstybės įsikūnymas, didysis kunigas. Visos sutartys galiojo tik tol, kol gyvas didysis kunigaikštis. Čia su užsienio valstybėm. Ten galite, gal ir pamenate, būmenate būtartis, ten 10 metų, 20, pratesinėdavo, ir amžinoji taika. Tai va, tos terminuotos sutartis, tai nesvarbu, kas kunigaikščių bus, tarsi reikėjo jų laikytis, ir tada jau čiupsimės už peilio. O amžinoji taika, tai jie amžinoji ne dėl to, kad visiems amžiam pasirašoma, o tik dėl to, kad jį galioja tarp tų dviejų valdovų, kol vienas numirė, ir viskas taika baigėsi. Tai kiekvieno didžiojo kunigaikščio mirtis automatiškai reiškia karą su visais kaimynais, su visom kaimyninėm valstybėm. Na, neįdomu, arba iš viso kažkaip susigiminiavę, arba per toli, tai jos to karo ir nepradeda. Jos sunčia pasiuntinius, patvirtina senasų, naujų valdovų vardų pasirašo, tai gali užtrukti. O tos valstybės, kurios netokios, kaip Krymo chanatas ar Maskvos didžioji kunigaikštystė, tai valdovas numirė, karą, kuris gali tęstis 14 metų. Tie 14 metų, tai gerai, priešai gal ir neteis iki tavo kaimo. Bet kariuomenėje pinigų tai reiks. Ir bus keliami mokesčiai, bus keliami muitai, jeigu tiesiogiai mokesčių negali pakelti. Bajorai žygios į karą, na, valstiečiai gal tas pats, kur tie bajorai žygiuodami į karą stengsis kuo daugiau ir iš valstiečių išpešti, nes karas darėsi vis labiau ir labiau brangių malonumų. Didžiojo kunigaikščio egzistavo ir kiti kunigaikščiai. Kaip ir egzistavo, bent jau mes tai žinome iš dar Mindaugo netapus vienintelių valdovų, ten ta garsuojas tartis su Galičių Valuinė, 21 kunigaikštis. 21 kunigaikštis, jie išvardėjome ir ten aišku, kad čia iš pusės Lietuvos, ne Žemaitija, o visi kiti tokie. Skaičius didelis. Taip, jeigu dabar nevykusiai mūsų laikus pasiekti, tai išeitų, kad vienas rajonas, vienas kunigaikščių giminė. Kaip galit suprasti, ne kažin kas turto ir galybės požiūrį. mažiukai jie kiekvienas atskirai. Ir matyt, Mindaugui su jais susidoroti nebuvo. Giminaičiai gal ir liko, o visi kiti buvo nušluoti ir taip jis tapo vienu ir vieninteliu. Vėliau tų tokių kunigaikščių lietuvių, jų buvo statusas. Jie titulavo save kunigaikščiais, bet į nieką nepretendavo. Nu, buvo Giedraičiai save kunigaikščiais, vaikščiais, ir nieko, va, mes tokie įspūdingi ir kitokie. Kunigaikščiais kartais tituluodavosi žmonės iš ar Riurikovaičių ar dar kokie. Bet jie valstybėje nereiškia nieko. Kas iš to, kad tu kunigaikštis? Kunigaikščiais titulavosi, kaip žinote, Radvilos. Bet jie kunigaikščiais iš viso nebuvo, jie ir pretenduoti negalėjo kunigaikštystės. Kunigaikščiais jie tapo po Barboros Radvilaitės sėkmingų vedybų ir kuomet jie tapo Šventosios Romos imperijos kunigaikščiais. Tai taip jau įdomiai gavosi, kad ten kokie kunigaikščiai Čartoriskiai ar kunigaikščiai Ostrogiškiai ar Slucko kunigaikščiai, jie kaip ir galėjo pretenduoti aukštesnį statusą negu kad eiliniai bajorai, čia jau Vytauto ir po Vytauto. Bet realiai, išskyrus gana tuščią titulą, kurį niekaip dar ir įrodyti buvo neįmanoma, kas šitų per kuniga, jie nieko ir neturėjo, nieko ir negalėjo padaryti. Tai ir šiuo požiūriu Lietuvoje neveikia feodalinė sistema, kad štai yra didysis kunigaikštis. Ir šalia jo, ir greta jo, ten kažkokie mažesni kunigaikščiai, silpnesni. Jie yra, bet kas iš to? Jeigu jie neužima valstybei pareigų, jeigu jie neturi va tokių kaip Pinsko, Slucko ar Gomelio kunigaikštysčių, tai jie toks pat kaip ir kitas bet koks riteris ar bajoras. Šiuo požiūriu irgi iš vidaus sluoksnis tokių kunigaikščių ar dar kokių ten nobilių nesivystė. Jisai vystėsi, bet kaip ir Radvilų atveju, vystėsi natūraliai dėl socialinių priežasčių. Bajorų tarpė ten vyko rimti procesai, kurie vedė į turtį bajorijos arba magnaterijos atsiradimą. Ir ta turtingoji bajorija, ji buvo ne iš tėvų skrynio aukso paveldėję, ne kažkokio ten žydrų, kur gavė ir parsinešė. O jie tokie tarnybiniai, prisiplakė prie didžiojo kunigaikščio, na prisiplakė gal negražiai skamba, bet tarnavė didžiojam kunigaikščiui. Ir būtent va ši gana greitai tapo tais, kurie nusitaikė į realios valdžios perėmimą. Kitaip tariant, kadangi nebuvo perimta rusiška sistema ar rusios sistema tiksliau, nebuvo ir jokios greta kunigaikščio tiesiog šeimos, jo ir sunų, jokio kito sluoksnio galinčio pretenduoti į realią valdžią. Greitai ėmė didžiojo kunigaikščio asmeninės aplinkos įtaka ir reikšmė. Kitaip tariant, didžiojo kunigaikščio dvaras, kas ir natūralu feodalizme, jeigu tu prie didžiojo kunigaikščio kažką atlieki, arklį atvedi, kardą paduodi, raštiniai vadovauji, ar tiesiog duona vyną atneši, tu jau esi kaip ir gerokai aukštesnis už visus kitus, kurie to nedaro. Kitaip tariant, nuo Gedimino ėmė formuotis kas panašaus į principą dvaras valstybė, į biurokratinę feodalinę tarnybą. Ir netgi ima gaikščio šybei tą reikšti. Ta galima spėti iš Gedimino bandymų pasikrikštyti, tengi vienuolių tose reliacijose ataskai katalikybę sukvietė savo kunigaikščio tarybą. Na ir toj taryboj ten galėjo būti apie 20 kokių žmonių, tai ir giminaičiai, ir aukščiausia pareigūnė. Na, taip bebūtų, ta taryba nutarė, kad ne, krikšto priimti negalim, nereikia. Na, Gediminas taip ten susigraudino, kad apsiverkė, ten verkdamas išėjo. Tai aišku, galėjo būti ir politinis cirkas, kuomet Gediminas nenorėdamas priimti krikštą, suvaidina prieš dvasininkus, tai buvo va tokia, kad aš norėjau, bet matote, kokie jaurybės mano pavaldiniai ir mano giminaičiai neleido. Ką dabar daryti, verkiu, ašaras lieju. Galėjo ir tai būti, bet galėjo būti ir kitaip. Iš tiesų, tas kunigaikščio aplinka galėjo būti pakankamai rimta. Jo labiau, kad paminėsiu, Gediminas pats, kokiu būdu tapo didžioji kunigaikščiu. Kažkokios vedybos, kažkur brolis žuvo. Visaip, kaip galėjo pažiūrėti. Tai gerai, gal šios dienos paskaitą ir baigime su tuo, kad Lietuvos valstybės centru štis, o greta jo dvaras, jo pareigūnai, jo aplinko žmonės taip pat vaidino toli gražu ne vaidmenį. Na ir... Taip, dar reikia, kad neapykanta visokiem titulam bajorijos tarpė buvo labai didelė ir tai atvedė prie to, bet kokių titulų naudojimas pasidarė, tai tiesa, tas po kurio tai laiko, tai jau čia 16 amžiaus antroji pusė, pasidarė tokio blogo, togo, net ir tie patys Radvilos gavė ten tuos savo titulus ar kokie, grafai Chodkevičiai, jais piknaudžiauti privengė. Ir privengė labai, labai rimtai. Taip, kad mūsų visi grafai, ten kokie nors, kunigaikščiai, jie, grafai ir kunigaikščiai, ne Lietuvos, sakykim taip. O Šventosios Romos imperijos, ar kokios ten Prancūzijos, ar dar kokios neaiškios, kažin kada egzistavusios valstybės. Pačioje mūsų valstybėje jokių čia baronų, grafų, ar dar ko nors tokio nebuvo. Na, galit sakyti, kad to Chodkevičius grafas, taip, bet jisai Žygimanto Augusto grafu padarytas ne Lietuvos, o Šventosios Romos imperijos. Tai irgi buvo tokia savotiška mūsų valstybės ypatybė.